kopi na hiji cingka rasa amis pahit na. Ah abdi mah umbung lamun dianjukan bae keun dianjuk kopi asal ulah dianjuk hate. Bulan raya agung dibayar jeung mas kawina. Mangga tapi kan bari jeung tua toel atuh Kang. Alah, geura geus saeutik.